Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler. Helal gıdayı yemenin usulü adabı. İnsan gıda almadan tabii yaşayamıyor. Allah bizi böyle yaratmış. Yalnız şunu bilelim ki aldığımız gıdalar bizim için çok hayati önemi taşıyan meseleler. Allah Teala buyuruyor bizlere İsra Suresi ayet 70'te. Estağfirullah, bismillah. Ve lekad kerremna bini Adem. Adem oğullarını mükerrem kıldık. Allah Teala buyuruyor. Mükerrem, kerametli, değerli kıldık Adem oğullarını. Yani insanları. Ve hamellahum fil berri vel bahri. Ve onları, insanı hem denizde hem karada taşıtlara bindirdik, Mevla buyuruyor. Diğer ne kadar varlıklar varsa onların her biri ancak kendi bedensel yapıları neyse ondan yararlanabiliyorlar. Ve kuş uçuyor. Kanadı var, öyle yaratılmış. Arı da uçuyor, sinek de uçuyor. Fakat hiçbir hayvan başka bir maddeden, varlıktan yararlanamıyor. İlk insanlar bile ne yapmışlar? Deniz kıyısında, göl kıyısında ve bir nehirden karşıya geçerken ağaç tomruklarını birbirine bağlamışlar. O zaman ip de yok tabii. Ağaçların kabuğunu soymuşlar. Onlardan ip, urgan yapmışlar. Tomrukla birbirine bağlayıp ilkel bir sandal yapmışlar, üzerine binip yürümüşler. Yine ilk insanlar at, deve, katır gibi şey üzerine binmişler. Hem kendileri hem eşyaları taşınmış. Bu neden böyle oluyor? Allah Teala insanlara bu yeteneği verdiği için. Allah böyle buyuruyor. Ve rızaknâhum. Onları Allah buyuruyor, yani insanları rızıklandırdık, onlara gıda verdik. Mine tayyibati, tayyibattan. Her gıdanın en temizinden, en güzelinden insanlara rızık verdik, Mevla buyuruyor. İnsan dışındaki hayvanlara baktığımızda, önce hepimizin gördüğümüz abürün kedi köpek. Ne yapıyor zavallar değil mi? Çöp bidonlarından, oradan buradan, arta kalan şeyleri tozdan, toprak, çamur arasından onlara yemeye çalışıyorlar. Etçil hayvanlar da ya yakalıklı hayvanı çiğ çiğ yiyorlar ya da leşleri, ölü hayvanın leşlerini, kanlı, artık kokmuş leşleri onları çiğ olarak yiyorlar. Yine ne kadar hayvan türü varsa onların her biri rızkını, yeme usulünü eğilerek ağzıyla yiyorlar. Bakın muhteremler. Hayvan türü varsa her biri yere eğilerek ağızlarıyla gıdalarını alıyorlar. İnsanoğlu ne yapıyor? İnsanoğlu her gıdanın en temizini, karpuzun içini, kabuğu hayvanlar derler. Bunun gibi her gıdanın hem en temizini hem de keserek, pişirerek, bunları birbirine karıştırarak bir kişi ne yapıyor? İnsanoğlu oturduğu yerde eliyle ağzına götürüyor gıdasını, böyle yiyor. Bu da nedir? Allah'ın bize nimetler bunlar. Şimdi böyle olunca ne gerekiyor? Bizlere tabii helal yememiz de gerekiyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara Suresi ayet 172'de. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Ey iman edenler. Külü min tayyibati ma rızaknaküm. Size verdim rızıkın tayyibine, en temizini, yani en helalını yiyin. Allah buyuruyor. İşte Allah Teala bizlere burada bir irade veriyor. Kul ne yapacak? Kul iradesiyle rızkın helalını arayacak, onu seçecek, onu bulacak. Şimdi peki haram gıda ne olur aziz cemaatimiz? Az evvel dedim gıda. Çok önemli bir mesele. Yalnız bedensel olarak değil. Aldığımız gıdalar onlar bizi yönlendirecek yani. Aziz cemaat bakınız. Onlar bizi yönlendirecekler. İnsanda ruh var, nefis var. Ruh zaten madde ötesi. Melekler gibidir. Ruhlar yemezler, içmezler ve ruhun varlığı bedene bağımlı değil. Beden yokken de ruh vardı. Beden öldükten sonra çürür, toprağa dönüşür. Ruhun varlığı yine devam eder. Nefis dediğimiz nedir? İşte bedendeki duygular. Bedensel duygular. Nereden geliyor bunlar? Yediğimiz gıdalar ki topraktan yaratılıyor. Geçen hafta geçti konu. Havadan geliyor, yağmur geliyor, gazlar geliyor, şunlar bunlar geliyor. Yani anasır erba deniyor. Dört temel unsur birleşiyor. Ondan gıda oluyor. Alınan gıda bedene yarayanları kana çekiliyor. Kan oluyor. İşte insanı oradan yönlendirmeye başlıyorlar. Bir insanın kanında nikotin varsa o kişi ne yapıyor? Artık onun tutsağa bağımlısı oluyor. Hatta hiç sigara kullanmayan bir kişi bir kaza sonucu, ameliyat sonucu aşırı kan kaybetse bu kişiye de nikotinlerin kanından çok miktar verilirse hiç ağzına sigara koymayan kişi içinde bir sigara bağımlılığı başlar, istek başlar. Yani insanı kan yönlendiriyor. Bu kan tabii hücre oluyor. İşte gazap dediğimiz öfke, şehvet, hır, itiraz bunlar nefsane duygular. Bunların da temeli nedir? Kan, hücreler az cemaatimiz. Bunun için demek ki öncelikle mutlaka helal gıda seçmemiz gerekiyor. Bugün tabii konumuz helal haram gıda ayrımı değil de asıl yemek bölümü şansı olsa inşallah. Yani bu kadar yeteneği bundan inşallah. Demek ki mutlaka helal yememiz gerekiyor. Yine Mevlam bizlere şöyle buyuruyor. Maide Suresi ayet 100'de. Sebillah kul la yestibil habisi ve tayyibi velev e'cebeke ketetül habis. Mevla buyuruyor. Kul Habibi Muhammed'im ümmetine, eshabına söyle la yestibil habisi ve tayyibi. Habis pis, necis demektir. Haram yani. Tayyip temiz demektir. Necis de pis de temiz bir değil rızık bahsinde. Zaten güzel Mevlamız bizleri mükerrem kılmış Adem oğlum. İnsanın tabiatında, doğasında nedir? Kötüye karşı bir isteksizlik, tiskinti hatta. Mesela bir yılan, kurbağa gibi şeyler, soğucan gibi şeyler, onları yiyenler var. Mesela leylek havadan uçar, yılanı kapar gider. Onu gıdası o. Tavuk horoz. Onlara soğucanı yerler. Ama insanın tabiatında, insanın doğasında bu gibi habis denen şeylere karşı tiskinti vardır. İşte hangi şeyi haramsa o aslında pistir muhteremler. İşte alkol içkiler onlar da pistir. Mesela Allah korusun bak üzüm suyu sıkılıyor değil mi? Tamam üzüm suyu sıkıldı tazeyken buna şira deniyor, içilir. Bu şifadır, bedene faydası vardır. Ama sıkılan üzüm suyu havasız fıçılarda, öyle karanlık yerlerde bekletilir. Bunlarda bir ekşime başlar. Ekşime başlar. Bunda bir kaynama, altın üstüne bir kaynama başlar. Ekşime başlar. Üzüm suyundaki o şekerler, üzüm şekeri ayrılara patlayarak alkole dönüşür. Ekşime başlar. Biliyorsunuz ki adı cemaatimiz bizler ekşiyen bir yemeği bile yemeyiz bakınız. Zaten mekruh oluyor. Mekruh oluyor böylece. Yani alkol alan kişiye alkolü nasıl yapalım bir incelese bunu içemem. Nasıl pislik, nasıl ekşime böyle, nasıl necis pislik oluyor. Bunun için Allah-u Teala buyuruyor, temizle pis ikisi de eşi değildir, laiste eşi değildir. Velev e'acebeke kestetül habis. Eğer o pisliğin çoklu hoşuna girse bile haram. Şimdi haramlar ikiye ayrılıyor. Çok kısa bu konuya temas edeyim inşallah. Haram li aynihi deniyor. O madde yiyecek madde aynen kendi haram. Abi öyle şarap domuz eti gibi. Bir de haram li gayrihi var. Haram li gayrihi. Aslında o yiyecek gıda haram değil. Li gayrihi başka bir sebepten dolayı haram kılınıyor. Ne gibi? Kişinin haram parası var. Kişi haram parası ile Medine hurması alsa yese yine haram oluyor bakınız. Bu haram li gayrihi deniyor. İşte insanlara bunların muazzam bir zararı var. Haramla beslenen bir beden Allah-u Teala'ya celleşanlığı kulluk edemez muhteremler. İmanın tadını tadamaz. Bunun için derler ya, eğer bir ana baba evladını haram lokma ile beslemişse o hayırsız olur derler ve doğrudur azıcık madem. Doğrudur. Ve arkada Mevlam buyuruyor, Fettekullâhe ya ulul elbâb. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki, leallekum tüflihûn, ta ki felaha kavuşasınız. Demek ki, insanı Allah'a tabi yaratmış ki, Allah insana en temin rızıkları Allah bizlere taksim etmiş ezelde. Diğer bakın hayvanlar, tekrarlıyorum gerçi, rızıklarını çöpten, pislikten, çamurdan, kokmuş leşten elde ederken ve çiğ çiğ bunları eğilip ağzı koparıp yerken insan Allah-u Teala her şeyin en temizini vermiş. İnsan bunları kesiyor, doğruyor, bol suya yıkanıyor, tencereye konuyor, güzelce pişiyorlar. Kişi oturuyor sofraya, önüne konuyor, sonra kişi ne yapıyor? Oturuyor, eliyle ağzını yiyor onları kişi böylece. Demek ki insana layık olan helal gıdadır. Bir adeşir okuyorum inşallah, gıdar ilgili yine. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, talabul halali ferilatun ala küllü müslimin. Her Müslümana helal gıda aramak farzdır. Helal aramak farzdır. Yalnız ne kadar gıdamız helal da olsa, temiz de olsa, bir de israf da etmemek gerekiyor şimdi. Yüce Mevlam bizlere buyuruyor, Araf Suresi ayet 31'de, Bismillah, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. وَكُلُوا kullarım yiyin Mevlam. Helalına yiyiniz. وَشْرَبُوا içiniz. Ayran olsun, süt olsun, su olsun içiniz. Ama وَلَا تُسْرِفُوا israf etmeyiniz. Allah buyuruyor. İsraf haram oluyor bak şimdi. Buradaki la وَلَا تُسْرِفُوا buradaki la la-i nafiye Allah tarafı israf etmeyiniz. Demek ki İslam'da israf haram oluyor. Bir kişi yeterinden fazla yerse, yani kişi artık karnı normal doymuş ama arkadan çok güzel bir yemek tekrar geldi. Kişi ondan zorla yerse bu harama giriyor bak muhtemelen. Şimdi bizim Türkiye'mizde bu yemek usulü çok ters olarak başlanıyor. Aslında esas şöyle yapılmış bu mesele. En sevilen yemek önce o yenirmiş. Arkadan sonra diğerleri gelirmiş. O zaman ne oluyor? İnsan zaten sevdiğini yiyip karnını doyuyor. Öbürüne iştah fazla olmuyor. Bizde aksine başlıyor. Önce daha aşağıdan başlıyor. Kişi ona biraz normal karın doyuruyor işte. Çorba diyelim şu bu. Yemek onda az çok seviyor, onda karın doyuruyor. Arkadan ama çok sevdiği bir şeyle geliyor arkadan. Daha sonra. Ondan sonra saklanmıyor. Onu saklanmışlar. Bu defa ne oluyor? İştahı kazibe deniyor bakın ona. Yalancı iştah. Aslında doydu karnı. Ama sonradan gelenler daha nefis, her zaman gelmeyen şey olduğu için yalancı iştah kabı içerisinden kişi onları zorla yiyor. Ama sonradan farkına varıyor kişi, eyvah fazlayı kaçırmışım diyor. İşte bu fazla kaçırmak İslam'da harama giriyor muhtemelenler. Harama giriyor. Vela buyuruyor. Vela tüsrifu. Medine-i Münevvere'ye Hazreti Ömer'in zamanında bir Rum doktoru gelmiş Roma'dan. Hazreti Ömer'e soruyor. Sizin kitabınızda diyor, yani Kur'an-ı Kerim'de tıpla ilgili bir hüküm ayet var mı diyor. Hazreti Ömer'e soruyor. Hazreti Ömer bu ayeti okuyor ona. Yani yiyin, için ama velâ tüsifû. Okuyunca o Romalı doktor tamam yeter bu diyor. Yani tıp da bunu söylüyor böyle. Yani ye iç ama isabet etme. Yani doyar doyamaz sofradan kalk. Yani tıbbın da başı bu böyle diye böyle. Yani karnı tam doyurmadan. Ve Peygamber bunu şöyle ayarlamış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri midenin üçte biri yiyecek. Ekmek, yemek. Üçte biri su. Üçte biri de hava için kalacak, teneffüs için kalacak. O zaman insan tam normal oluyor. Yani bir araba, diyelim ki 10 tonluk araba. Tam 10 ton yüklense buna, her ne kadar düz yola girse de rampada biraz terleme başlar araba. Tekten araba başlar araba. Ama 10 tonluk arabaya 7 ton attık mı hiçbir şey anlamaz. Rampayla çıkar. Demek ki bizler de midemizi üçte biri gıda bakın. Ekmek, yemek, pilav, pasta neyse. Üçte biri de su, çay. 5 Şubat, üçte ikisi oldu. Üçte biri de hava için kalacak. O zaman ne olur? O zaman bedenin motoru olan kalp çok rahat çalışır. Hiç zorlanmaz. Hiç zorlanmaz. İşte tıbbın da temeli de budur. Peki bir insan israfçı olsa ne olur? İşte burası çok çetin bakın. Allah buyuruyor. İnnehu Allah Teala kesinlikle la yuhibbul musrifin. Allah Teala müsrifleri sevmez bak. Demek ki bir insan israf ediyorsa Allah da o kulu sevmiyor. Şimdi günümüzde bir de şöyle oluyor. Biliyorsunuz daha ziyade hanımlarımız bunu yapıyorlar. İşte ona gidiyorlar, buna geliyorlar. Belli günlerde gidiyorlar, davete gidiyorlar. Şimdi ev sahibi ne yapıyor? İşte filan şunu şunu yaptı. Ben ondan biraz değişik bir şey yapayım. Zavallı bütçeyden zorluyor, vaktinden zorluyor, gücünden zorluyor, zorluyor. Ama Allah için değil muhtemelen böyle. Allah için değil muhtemelen böyle. Yani aşırı fazla yapıyor. Şu çeşit, bu çeşit, şunlar, şunlar yapıyor. Yiyenlere de zararı var, yedirene zararı var. Allah da bunları sevmiyor. Hiç buna bakmadım. Sevmiyor. Allah buna razı olmuyor böylece. Eğer bu gibi davetler Allah için olsa, israf olmasa, çok sade olsa, yeteri kadar olsa, o zaman Allah da bunun çok hoşnut oluyor. Hatta bir rivayette bir insan hayatı boyunca her yedi işinden sual soracak, ondan sonra sorulmayacak. Yani Allah için toplansa Müslümanlar, israfa kaçmadan, gösterişe kaçmadan, şöyle sade bir şekilde bir ziyafet yapsalar, Allah bundan razı oluyor. Mahşer onun sorgusu da olmayacak inşallah. Bir hadis-i şerif okuyayım inşallah aziz cemaatimiz. Ebu Davud Tirmizi hadis-i şerif. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bereketü taam elvudu kablehu velvudu badehu. Şimdi yemek yemenin usulüne giriyoruz. Yemek nasıl yiyeceğiz inşallah. Önce el yıkamak yemekten önce. Bu sünnettir. Sünnettir bu. Hakkında hadisleri çok var. Tabi hepsini okuyor değilim. Birini aldım ben buraya. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bereketi taamı el vudu'u. O yemeğin bereketi nedir? Yemekten evvel, bu da vudu abdü anlamına geliyor ama el yıkamak anlamına geliyor. Yemekten evvel elleri yıkamak. Kablehu vel vudu badehu, yemekten sonra yine elleri yıkamak. Demek ki bir kimse yemeğe oturacağı zaman elini yıkayacak. Bileklere kadar üç sefer elini yıkayacak. Burada elini bir havluya silmemek daha eftal burada. Şimdi burada anlatacaklar. Elini havluya silmeyip ne yapacak? Kişi parmaklarıyla gözüne sürecek. Gözüne verecek. Bu göze cila nur veriyor göze işte bu böyle. Çünkü abdest suyu. Bu da bir abdest anlamına geliyor orada. Neden? Çünkü sünnettir. İbadettir o da el yıkamak. Bir kişi yemeğe oturacak. Elleri kirli de, elin kirli diye elini yıkıyor. Elin kirliliği gider ama sünnet sevabını alamaz. Bak muhtemelen. Neden? Ameller niyete bağlı. Niyete bağlı. Demek ki bir insan eli kirli de olsa, eli temiz de olsa, kişi yemekten önce elini yıkarsa, sünneti seniye diye yıkarsa, bu ibadete giriyor. İbadete giriyor. Elini sever yıkar. Elini kurulamak daha eftal burada. Parmaklarıyla bir de gözlerini de bir sıvazlar gözlerini de gözün cila verir. Bu nedir? Bu işte yemekteki berekete vesile olur. Berekete. Nedir bereket? Ondan sonra gireceğim inşallah. Yemekte bereket ayrı konu mesela. Bereket. Bir de yemeğe başlarken tuzla başlamak. Az bir tuz almak. Şimdi aziz cemaatimiz, Peygamberimizin durumunu düşünelim, Peygamberimizin. O çağlara şöyle bir hayalen gidelim. Orta çağlara bir gidelim. Hele Arabistan'a gidelim, Arabistan'a. Arabistan çöl bir yer. O dönemin Roma'sı, İran'ı orada girmeye gerek görmemişler. Yani hiç dermemişler orada, Öyle bir yer. İnsanlar bedevi, çöl insanları. Ne yıkanmasını bilirler, ne temizliği bilen kişiler. Bakınız, peygamberlere böyle terbiye ediyor. Peygamber eğitimi terbiye peygamberimizin. Yemekten önce el yıkamak. Sonra oturur sofraya, önce tuz almak. Özellikle Arabistan'da tabii sıcak bölge. aşırı sıcak oluyor yazın bilhassa. Ne oluyor? Orada bedenler çok tuz kaybediyorlar. Terlemede hem su çıkıyor, tuz da gidiyor. Hatta idrarda bile. Onda yine tuz da kayboluyor bedenden, tuz kayboluyor bedenden. Şimdi bakın ne oluyor burada? Hiç o günün insanlara farkına olmadan o kaybolan tuzu orada temin ediyorlar yemekten önce böyle. Sonra aç karnına kişi az tuz aldı mı bunun çok daha faydaları da var. Tabi bunu durmayacağım. Durmayacağım bundan. Yalnız Peygamber'in şöyle bir hadisleri var bir konuda. Ennokalli Aliyyin radiyallahu anh. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'ye şöyle buyurmuş. Hazreti Ali'ye. Ya Ali. Peygamber orada. Ya Ali. İbda tameke bil milhi. Vaktin bil milhi. Buyuruyor. Ya Ali. Yeme başlarken tuzla başla yeme. Tuzla başla. Yemen sonra yine tuz al. Tuz al. Fene milha şifaün min seb'ine daim. Bak. Çünkü tuz ile başlamak, tuz ile bitirmek 70 derde şifa peygamber. 70 derde şifa. Minha. Tabi peygamber 70'lerini saymıyor. Minha 70'ten bazıları. Bazıları şimdi. Neler bunlar? El cünunu, cinnet, yani aklın gitmesine, deliliğe engel oluyor muhtemelen. Demek ki tuz kaybı, ben tuz kaybı beyine o kadar zarar veriyor. Zarar veriyor. Tabii kemiğe çok şey zarar veriyor. Demek ki insan yemekten önce her vakitte tuz aldı mı aç karına ve tok karına bakınız. İki ayrı özelliği var. Biri cünun. İkincisi vel cüzamı, cüzam hastalığı pek günümüze kalmadı bu. Vel barası cilt deri hastalığı. Ve veci'ül batni karın ağrılarına karşı, mide ağrılarına karşı, ülsere karşı. Karşıda. Ve veci'ül edrası diş ağrısına karşı. Diş ağrısı engelliyor muhtemelen. Engelliyor. Şimdi aziz cemaatimiz diş ağrısı zaten eğer çocuklar tuzu normal alsalar diş çürümesi engellenir muhteremler. O da engellenir böylece. Tekrar önce bu konu inşallah. Oraya şey yaparım inşallah. Ve mine sünne el bak alev süfreti. Daha yeme başlamıyor şimdi. Bu başlangıç için bunlar. Yine yeme sünnetendendir. Sofrada bir yeşilliğin bulunması. Salata şart değil, yeşillik. Ama marul, ama maydanoz, nane. Tabii her yöreye göre çok farklı otlar var, bitkiler var, çok. Çok değişik otlar var. Hele Arabistan'da daha başka var onların. Demek ki bir de sofrada bir de yeşilliğin bulunması. Ondan da yemek almak. Bu da sünnet-i seniye. Neden? Çünkü bedenime ihtiyacı var muhtemelen. Bilhassa bazı vitaminler ancak odan alınabiliyor. Çiğ olarak alınacak, inecek bunlar ama. Her ne kadar sebzede şunda buna vitamin olsa da onların çoğu fazla kaynayınca vitaminler çoğu ölüyor, gidiyor, azalıyor, çok azalıyorlar böylece. Ama hele taze bir ot, bitki oldu mu vitamini tam bol. Tam bol. Bakın burada. Peygamberimizin insanları eğitimi hem sağlığı açısından. İnnel melaikete tahdurul maidete izake aleyha baklun. Ve şöyle buyuruluyor. Eğer bir sofrada yeşillik varsa o sofraya melekler de geliyorlar. Yani melekler yeşilliği seviyorlar buyuruyorlar bence. Şimdi bir de oturma konusunda Hadis-i Şerif Buhari'de buraya Aleyhisselam Hazretleri la akülü müttekien ben bire dayanıp yaslanıp yemek yemem. Peygamber Aleyhisselam bir yere gitmiş dua etmişler. Ya Resulallah şuraya bir yaslan maslan demişti Peygamberimize yemekte. Hayır dedi Peygamberimiz. Ben öyle bir şey yaslanıp yemek yemem. Ben kulum. Başka şey bu devam ediyor. buyuruyor, ben diyor kulun, kula kul gibi oturmak gerekir. Kula kul gibi oturmak gerekir bakınız. Demek ki sofrada böyle yaslanmamak, edip oturmak gerekiyor. Neden? Kul Allah huzuruna gelecek. Mevla huzuruna kul, rızkı yaratan Rabbimiz. Bismillah, in emseke rizka. Tabi müşterisine geliyor. Tamamlar ya. Yav alırsın, kesse ne olur? Bak, bela buyuruyor. Kesiyor bazen de. Kesmiş zamanda Rabbim böyle. Bak, in emseke rizka. Allah rızkı kesse ne olur? Bir ot bitmez. Hayvanları cansız kalır, süt kalmaz, yumurta kalmaz, hayvan kalmaz, insan bir şey kalmaz. Rızkı Allah Teala veriyor. Bu işin demek ki oturduğum zamanlar nedir bu yaslanmak, maslanmak? Abinin bir yani kaba tabirle kabadayılık gibi böylece. Yani benim gibi böylece. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü'nün o derebi oturuşu o. O acem oturuşu Peygamber buyuruyor. Ben kulum, kula kullu gerek. Demek ki rızkı Allah'tan bilmek gerekiyor. Edeple oturmak gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin bir evlatları var Peygamberimizin. Peygamberimizin evinde olan Ebu Seymen oğlu Ömer. Ebu Seymen Hazretleri vefat edince Ümmü Selam Hazretleri Peygamberimize evlendiler. Peygamber bu evi oğlu idi. Peygamberimiz şöyle bak terbiye ediyor buna. Daha küçük, daha böyle ermemişti kendisi. Oturmuşlar bir gün sofraya. Tabii çocuk ya, ismi de Ömer. Oturmuş sofraya, bir oradan alıyor, bir oradan böyle karışıyormuş yemek sofrada böyle, oradan buradan. Peygamber şöyle buyurdu bakın bakımımız. Semillâhe. Ömer yavrum, önce Besmele-i Şerif'i söyle bakalım Peygamberimiz. Çocuk Besmele-i Şerif'i söyledi. Vekül bir yemilik sağ eline ye. Demek ki sol ne de yiyormuş. Peygamber buyuruyor. Önce bak teker teker. Evladım önce Besmele söyle bakayım. Çocuk Besmele Şerif'i tekrarlıyor, tekrarlıyor. Tamam. Şimdi yavrum sağ eline ye bakalım. Sağ eline başlıyor. Vekül mimma yelik ve önünden ye, önünden ye. Sağsa gitme böyle ben işte. Bu çocuk buyuruyor. Bana da Resulullah henüz daha sabiyken bunu bir defa söyledi. İşime nakşetti ama böyle diyor. İşim nakşetti. Hayatım boyunca diyor, her oturuşum sofraya hemen bu sözler aklıma geldi. Onu yaşadım buyuruyor efendice. Demek ki çocuklarımızla böyle alışmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka besmeleyi söylemek gerekiyor. Ondan sonra sağ eline yiyecek, sağ eline içecek, sağ eline alacak, sağ eline verecek, sağ eline kullanacak. Sol el yalnız nelis işlerde, mesela burun temizlemede sol elle, tuvalette sol elle olacak. Ama bunun dışında sağ kullanacak. Bir demek ki hep önünden alacak. Çünkü ortaya konan, o tabağa konan yemeğe bereket yağar. Bereket yağar. Ne zaman bereket yağar? Tabii o yemek yenirken eğer orada bir günah, haram işlenmiyorsa, oradaki cemaat kişilerde gaflet yok ise, ama oturmuş kişi kurmuş masayı efendim, açmış televizyonu, müzikleri, şunları, bunları, dans sözleri, cazları, sazları, şunlar, bunlar, of! O arada yemek yerken tabii bereket olmaz, olmaz. Nedir bereket? Sonra konu gelecek inşallah. Şimdi Peygamberimizin bir alışı okuyacağım yine inşallah. Mutlaka besmele gerek başlarken. Ne yersek yiyelim, tabii Allah korusun, eğer yediğimiz böyle şüpheli ise, acaba helal mı bu adamın kazancı mesela şeydi, eğer ondan şüpheli isek onu yemememiz gerekiyor. Ama şu acıtı yemeye mecbursak o zaman onda besmele çekilme ondan böyle. Ama bunun dışında besmele lazım geliyor. Buyuruyor ya Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, o sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yani aziz cemaatimiz, hadis demek şu anda Resulullah o bunları söylüyor bir zaten. Yani benim ağzım mikrofon olmuş oluyor. Bunlar senin Resulullah Aleyhisselam Peygamberimizdir efendim. Yani şu anda tabii nasip olsa da tabii hayal ama temenni istek tabii Resulullah şuraya gelse. Bir de şöyle yapın dese ne yapmayı değil mi? Canımızı veririz böyle. Kurban olsun o canımız böylece. Öyle bir peygamber buyuruyor. İzâ ekele ehadüküm, sizden biriniz yemek yediği zaman, bir şey yediği zaman. Felizkülü ismallâhi teâlâ, Allah'ın ismini ile başlasın. Besmele ile başlasın. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bunda çok incelik var mı adamlar? Bunda. Fe in nesiye. Şimdi bakınız peygamberimizin şu bize eğitimine bakın. Peygamber emrediyor. Fe yezkür ismallah. Sizden biriniz yemeye başlarken, bir şey yerken Allah'ın ismiyle besmele başlasın. Tamam güzel ama fe in nesiye. Eğer unutmuşsa başlarken başlayı unuttuysa fi evvelihi felyekul. Evveline başlayı unutmuşsa şunu söylesin. Bismillahü ve ahirehü. Aklına geldiği zaman ne yapacak? Bismillahi evvelehü ve ahirehü diyecek. Demek ki evde çocuklarımız da hemen sofraya kurulup hemen başlayı verdiler. Besmele çekmediler. Ne gerekiyor? Yavrum dur bakalım, duracak. Söyle bakalım yavrum. Bismillahi evvelehü ve ahirehü. Evveline sonra besmele anlamına geliyor. Şimdi böyle denizde insan ne oluyor? Neden böyle diyor ki şimdi bence? Dur bakalım. Bir hadis-i şerif var, uzun hadis-i şerif. Onu inşallah mealen vereyim inşallah. Daha çok konular başka. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturuyormuş bir yerde oturuyorsa. Yakınında da bir kimse ekmek yiyormuş, yemek yiyormuş, ne yiyorsa bir şey yiyormuş. O yemek yiyen kişi yemeğe başlarken besmeleyi unutmuş söylememiş ama. Besmelesi yiyormuş. Peygamberimize karşıdan bunu görüyor. Hatem köm tahmi. O kişi yemeğini yiyor. Artık son lokması kalmış kişinin. Son lokma kalmış. Bu kişi son lokmasını alıyor. İlafihi. Ağzına götürüyor. Tam ağzına götürüyor. Aklına geliyor. Başlayan besmele söylemediği. Ve kale. O kişi aynı bunu söylüyor. Son lokmasında Bismillahi evvelehü ve ahirehü diyor. Lokma ağzına atıyor. Fedayek Nebiyyü Aleyhisselam. Peygamberimiz onu görünce yapınca peygamber gülümsedi şimdi. Gülümsüyor. Peygamber şöyle buyuruyor yanında sahabelerine, eshabın. Bu kişi bu yemeğini yerken şeytanı da onunla beraber yiyorlardı. Yiyorlardı. Bu kişiyi besmele böyle ahire deyince hemen şey yemeden kesildi ama kesime kalmadı. Yediğine kar oldu mu? Olmadı bak. Ne oldu? İstekâe mâfî batınihî. Bak. Neymişse şeytan, işi bulanı şeytanın. Çünkü evveline çekiyor besmele. Ahire çekiyor. Şeytan bir kenara gidiyor, onları kusuyor. Kusuyor. Onun için güldüm diyor Peygamber Aleyhisselam. Peki şeytan yerse ne olur bizle beraber? Ne olur acaba? Önce yemeğin bereketi gider. Nedir bereket? İşte yemekteki bizim bedenimize gerekli olan maddeler, vitaminleri, proteinleri, şunları, bunları. Şeytan bizim gibi kaba kaba yemez, lokma kaba yemez. Nasıl arı bal özünü alıyor çiçeklerin dibinden. Şimdi çiçekler vardır. O yaprağın dibinde bal özü vardır. Arı gider, Arı şeyin yaprağını yemez. Ne yapar? Yaprağın dibindeki bal özünü alır arı. Alır. Hiçbir şey görünmez. Onu alır. Aynen bunun gibi demek ki şeytan da ne yapıyor? İçindeki bize gereken asıl bedenine gereken maddeleri alıyor. Bize pusak kalıyor muhtemelenler. Bak. Sonra yaramıyor bize. Evet, kişi çok yiyor. Çok yiyor ama hal yok, kuvvet yok, hastalıklar çok mu? Çok hastalıklar var. Bir. İkincisi şu var. O kişinin şeytanı besleniyor, kuvvetleniyor. O da var şimdi. İki arkadaş almışlar bir zamanlar. Tabii her insanda bir şeytanı, herkesin var şeytanı var. Herkesin. İblis başları, o bunu görevlendiriyor bunları. İki arkadaş, ikisi de gafleteymişler. Abdest yok, namaz yok, besmele insanlar. Tabii bunların şeytanları da, kendisi yapmış şeytanları da. Bunlar bir yiyorlar, içiyorlar, şeytanlar rahat, huzurlu şeytanlar. Daha şeytanlar. Derken bu arkadaşların biri ölüyor. Ölünce bunun şeytanı iblise gidiyor. İblis bir adada oturur okyanuslarda. İblise gidiyor, tekmil veriyor. Efendim beni filan kişiye müvekkil vermiştiniz. O benim görevli olduğu kişi öldü. Nasıl öldü? İşte şöyle kötü öldü, böyle kötü öldü. Tabii övünüyor. Başarılı, onun için başarılmış oluyor bu. Seviniyor. İblis bunu takip ediyor. Tamam. Bunun makamı bir de daha yükseliyor. Yükseliyor. Şimdi seni diye birine vereceğim. Eğer onunla baş olursan diyor, seni üstleri çıkaracağım diyor. Kime? Falan kişi git bakalım. Gidiyor oraya. Gidiyor ama şimdi çetin bir şey rastlamış şimdi. Gittiği adam biraz su alacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bir lokma alıyor, Besmele-i Şerif. Eve gidiyor Besmele-i Şerif. Yatıyor Besmele-i Şerif. Sokağa çıkıyor Besmele-i Şerif. Bir zerre besmelesi almıyor. Tabii şeytana alan bir izin vermiyor. Yok için şeytana. Şeytana izin yok. Aradan yıllar geçiyor. Şeytan kahrediyor kendine. Şeytan hem gıda alamıyor, zayıflıyor. Hem de derecesi düşüyor şimdi. Onu yoldan çıkaramıyor. Abdesti engel olamıyor, namaz engel olamıyor, cihadın engel olamıyor, olamıyor, olamıyor. Aradan yıllar geçiyor, iki şeytan bir yerde buluşuyorlar. Önce arkadaşı vardı ya bunun, ölmüş tane biri. İki şeytan buluşuyorlar, tabii ilk zamanda enseliydiler. O enseli olan, yani semiz olan şeytan buna bakıyor, bunu tanıyamıyor. Ya sen kimsin be? Ben seni tanımıyorum. Ah arkadaş, bir beraber arkadaş çıkardı filan zamanlar. İşte benim öyle mi? Sana ne oldu böyle diyor bak diyor. Kan burun çıkmış, kemiklerin çıkmış diyor, zayıflamışsın diyor. Ne oldu sana diyor. İşte ah diyor. Öyle bir insan düşüm ki diyor, adım atmaya besmelesiz diyor. Bir yudum su içemiyorum diye. Bir şey yiyemiyorum. Şöyle yapamıyorum, böyle yapıyorum. Ah ölse de ona kurtulsan diyor. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, demek ki besmele bu kadar şey yapıyor, besmele. Hatta buyurun, kişi evden evler yani ailesine görüşmede de eğer besmele olmazsa çünkü şeytana karışıyor lan böyle. Çünkü şeytana karışıyor derler. Şimdi bazen şöyle olur, başımıza gelir. Kişi yerken elinde insan birden bir ekmeği bir şey düşer, yere düşer şimdi. Yere düşer. Bu neden oluyor? İşte kişi besmele başlamıştır. Onun şeytanı ondan beri yemiyor. Şimdi abi şeytan eline annen vurur, yere düşürür. Yere düştü mü, ondan şeytan yaralanabiliyor bu sefer. Ne yapmamız gerekiyor? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا بَقَاتْ لَقْمَتْ اَحَدِكُمْ فَلْيَخُزَا هُمُتْ وَاَكَنَ بِهَا. Gene meal yapayım işte, uzun adı şerif çünkü. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sizden birinizin elindeki lokması, ekmek olsun, başka bir şey olsun, yere düştüğü zaman felye huza, onu bırakmayın, alın. Alın kardeşim. Efendim, tozdan mozdan bir şey olmuş. Felyumit makâne biha. Üzerindeki ne varsa onu giderin diyor böyle. Yani üflemi, gerekinde yıkacaksın, Düşse ki o pisliğini gider, bırakma onu. Ve yekülha ve onu yesin diyor. Yiyin. Yani bu dikkat edemez cemaatim bakın böyle. Demek ki yolda bile düşse, yani abirin böyle çamur bile olsa, onu bırakmama gerekiyor bakınız. Bırakmama gerekiyor. Peygamber buyuruyor, alın hemen yiyin değil mi peygamber bakın. Fel yümüt muhakene bir yapıyor. Üzerine bulaşan ne varsa onu giderin. Ama üfleyerek, ama işte su yıkayarak giderin, onu yiyiniz. Vela yedi hali şeytanı, onu şeytana bırakmayın. Yani bir lokma bile olsa onu şeytana bırakmayın. Peygamber buyuruyor. Ve hadis-i şerif devam ediyor. Hadis-i şerif Müslim'de. Hadis sahihdir bu. Ve sizden biriniz eğer kişi eliyle yiyorsa parmağını yalamadan da elinin mendili silmesin. Elini yıkamasın diyor Peygamber buyuruyor. Neden? Çünkü o kişi bereket nerede olduğunu bilemez Peygamber buyuruyor. O kişi bereketin nerede olduğunu bilemez bakın aslında. Şimdi burada duracağız inşallah. Bereket diye bir şey var. Şimdi günümüzde mesela kişi çay içiyor. Bakıyorsun aşağı yukarı 1/4 çay kalmış bardakta. Çay kalmış. Ama iştah içecek daha. Doldurun başka. Bunu içmiyorsun. Yok ayıp o üstüne. Dinimize mutlaka bunları temizleme gerekiyor. Yani bunlara sünnetleme deniyor buna ben işe. Yemek yiyoruz, tabak bulaşık kalıyor. Halbuki bırakmama gerekiyor bakın. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bereketin nerede olduğunu bilemezsiniz. Yani yemeğin o sebze ise yaprağında mı, kökünde mi, suyunda mı bilemezsiniz. Bilemezsiniz. Şimdi genelde azı cemaatimiz sebze yemeklerinde sular atılır, dökülür. Gelmez bunlar. Halbuki sebzedeki kalsiyum içeren madensel tuzlar bunlar çabuk erirler kaynamada. Erir bunlar. Bunlar o yemeğin suyuna geçerler. Suyuna geçerler. O su döküldü mü bu defa ne oluyor? Hem kemiklerin gelişmesi olmuyor. Bir de bu arada çocukların diş meselesi var bakınız. Eğer çocuklara bu sebze yemeğin suyundan çocuklara bolca verilirse o çocukların hem kemikleri daha güzel geliştir hem çocukların dişleri sağlam olur, çürümezler. Eskiden diş doktor, abi hekim vardı, yok muhteremler. Ama eski Müslümanlar onlar Peygamber'in sünnetine bağlı olukları için onların sağlığı daha yerinde de bakın kardeşim. Yani güzel Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakınız, her şey bize böyle beyan buyuruyor bu şekilde kardeşim. Beyan buyuruyor. Bunun için bu günümüzde çok ama aşırı hem israfa gidiyor, mutlaka tabak temizlenmiyor. Tabak tabağa kalıyor. Efendim al başka bir şey getire bakalım. Al başka bir şey getire bakalım. Ne yapacaksın? Son lokmanı güzel tabağa bir sünnete bakalım. Tertim al bakalım. Neden? Demek ki bereket neresinde bilemeyiz. Suyunda mı, kökünde mi, yaprağında mı, şu bursuna bilemeyiz ben işte. Şimdi bir örnek vereceğim aziz cemaatimiz. Mevlamız, Rabbimiz yarattığı her şeyde bir doğal denge var. Ki Mevla buyuruyor, Estağfirullah, ve veldal mildan. Allah Teala mizan kurmuş. Yani her şey bir denge, kanun her şeye var böyle şey. Her gıdada da bir denge kanunu var. Mesela üzüm yiyor bazıları ne yapıyorlar? Hemen ben çekirdeğini yutamam diyor. Atıyor çekirdeğini. Doğal denge bozuldu işte. Onu aldı öyle yaratmış. Öyle lazım o. Kimi kabuğu kalın diye kabuğunu çıkarır. Yine doğal denge yine bozuldu muhtemelen. Bu kişi zararı var. Zararı var. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor, ilk çıkan bidat diyor peygamberden sonra elek oldu. Elek bak, elek var, un ele. İlk çıkan bidat elek oldu buyuruyor. Peygamber zaman elek yokmuş. Ekmekler kepek deniyor. Kepek yiyebilece. Tabii o günün eleği de çok sürek elekmiş. Tabii bu elek ne oldu? Elek daha sıklaşa, sıklaşa artık hiç kepek kalmadı. Halbuki ne oluyor kepek? Bak, günümüz zaman dönülüyor ama tekrar. Onu Rabbim öyle yaratmış. Nedir kepek? Buğdayın kabuğuna kepek deniyor işte. Buğdayı öğütürken onun kabuk kısmı, buğdayın kabuk kısmı bu biraz daha kalın kalıyor. Kepek buna diyor böyle. Eleyince, hele sık elekse üstte kalıyor bunlar. Bu defa ne oluyor ama? Tabii kepeksiz beyaz ekmek insana bakın zarar veriyor. Bir defa posa azalıyor. Kişide kabızlık bundan ileri geçiyor. Bağırsaklar çalışmıyor. Sonra kalori fazlalaşıyor, kişi şişmanlatıyor. Eğer ekmek kepekli olursa ne oluyor? Kalori düşüyor, kişi kilo almıyor ama besin değeri artıyor. Proteini, vitaminleri artıyor. Vitaminler. Hazmı kolaylaşıyor, hazmı kolaylaştırıyor. Sonra bilhassa vitaminler bedenin temizliğini sağlıyor, posa. Yine günümüzde çoğunu yapıyorlar. Kışın mesela portakalı yiyemiyor da portakalın suyunu içiyor. Yani bunun suyu daha faydalı diyor. Halbuki posa şart, şart muhteremler. Bağırsağın çalışması için, dışkı için posa şart. Nedir posa? Bedendeki yabancı maddeleri, toksinleri dışarı atıyor işte posa böyle. Bunları çalıştırıyor. Çalıştırıyor. Demek ki bir şeyi doğal denge bozuldu mu insana zarar veriyor. Herkesin bugün şikayeti kilo almaktan. Ben biraz kepek yiyorum. İşte zerre kadar kepek yok. En sık öğeten geçiyor. Buğdayın kabuk kısmında Rabbim ona ayrı bir özellik vermiş. Aşağı yukarı 100 küsur yıl önce Doğu Asya'da biraz da Çin'de bir hastalık belirmiş. Hastalık kalp rahatsızlığına birdenbire dönüşüyor. Kişide kısmi felçle başlayıp insanı çabuk öldüren bir hastalık. Buna o gün için beri hastalığı diye teşhis koymuşlar. Ama nedenini bilemiyorlar. Tabii nedeni bilmeyince tedavisi de imkansız oluyor. Toplu ölümler başlıyor Doğu Asya'da. Bu defa Hollanda iki tane araştırmacı doktor o yüreğe gidiyorlar. Bunu araştırmak üzere. Gidiyorlar. Bakıyorlar. Çin başta olmak üzere o yörede en çok tüketilen madde pirinç. Pirinç yeni fazla yeni madde. Bunun üzerine bunlar toplumsal yerleri yani okullar, kışlalar, cezaevi gibi bunları dolaşıyorlar. Bakıyorlar. Allah Allah, böyle bir hastalık var. Bunlar suyu dışında araştırıyor tabii. Siz ne yersiniz en fazla? Pirinç. Pirinç yiyoruz. Peki daha ve burada ne yeniyordu? Yine pirinç yeniyordu. Ama bu hastalık yoktu o zamanlar. Peki eskiden de pirinç yeniyordu. Hastalık yoktu. Şimdi de bu hastalık meydana geliyor pirinçten. Peki pirinçte bir fark var mı? Var. Nedir var? Eskiden atalarımız diyorlar, pirincin kabuğunu ayırmazlardı. Beraber yerlerdi. İşte pirinci kabuğunu ayırıyoruz, kepek ayırdığımız gibi, pirinci kabuksu yiyoruz diyorlar. Bunun üzerine bu iki araştırmacı Hollanda'dan doktor, bu ayrılan pirinç kabuklarını bazı tavuklara veriyorlar. Diğer tavuklu ayrı besliyorlar, onlara yalnız pirinçini veriyorlar. Yalnız pirinç yiyen tavuklarda aynı hastalıklar beliriyor. Kabuğunu daha yiyenlerde belirmiyor. Anlıyorlar ki pirincin kabuğunda bir şey var. Bunu araştırıyorlar, işte B1 vitamini buluyorlar. O güne kadar vitamin bilmiyormuş, dünya bilmiyormuş. İlk olarak vitaminlik, vitamin anlaşılması oradan başlıyor. Bakıyorlar ki pirinç kabuğunda B1 vitamini varmış, onun eksikliğinden dolayı kısmı felç oluyor, kalp tabi zorlanıyor, ki ölmek diyorum ben işte. Demek ki adı cemaatimiz, Allah Teala ne yaratmışsa, her şeyi bir doğal dengesiyle yapmış. Her şeyin bir normal formülü yaratılmış Peygamber işte. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İncir'i Peygamber'in kabuğunu yedi Peygamber. Yani üzüm tabi yendiği gibi Peygamberimiz incir de Peygamberimiz kabuğunu da yerdi. Kabuğunu da yerdi. Demek ki doğada ne varsa olduğu gibi bunlara yemek gerekiyor. Öyle yaratılmıştır. Ona bu formülü vermiştir. Bir de adı cemaatimiz Peygamberimizin çok sevdiği şeyler de var. Fakat bundan birkaç örnek vereceğim yalnız tabi. Hepsini tabi sayamayız. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabi gıdanın nasıl meydana geldiğini en iyi bilenlerden. Hatta evliyullah bile, evliyalar bile, onlar da toprak maddelerinin gıda dönüşünü bilirler. Yani hangi toprak maddesinde Allah'ın hangi esmasının sırrı var iş bunda. Mesela bazı toprak maddeler Allah-u Teala'nın şafi sıfatının sırrı vardır, şifa verici. İlaç olarak kullanılır bunlar. Şimdi Yüce Mevlamız'ın yani tam da nasıl düşünürsek o sonsuz kudret, azamet. Yani kula ne gerekiyor değil mi burada? Teslim etmek gerekiyor bence. Bakınız. Hangi gıdanın bol alınması gerekiyorsa onu Allah-u Teala daha bol yaratıyor bakınız değil mi? Ekmek mesela, su şunlar bunlar. Elma büyük mesela. Bazıları mesela limon bakınız değil mi? Alınmaz. C vitamini var. Ama beden depo etmiyor ki onu. İstikin al, o gidiyor dışarı evvelce. Az az alınacak, alınacak evvelce. Bak limon az kullanılacak. Portakal daha şekerlenecek bakın böyle. Şimdi aziz cemaatimiz bakın, Mevlamızın değil mi, koyduğu düzene bakın böylece. Şimdi bazı bitkiler var, görünümü de iyi değil. Ya bakınca insanın çekmiyor iştahı. Görünümü iyi değil. Kokusu iyi değil. Tadı da acı oluyor. Onu Allah yaratmış ama o da nedir? Onlara da deva denen ilaç kabuğunda, ilaç kabuğunda. Neden? Onlar her zaman alınmayacak. Zararı var. Alınmayacak. Ancak gerektiğinde az alınacak. Ne kadar ilaç türü bitkiler varsa hep ufaktır bunlar böyle. Küçük küçük bunlar böyle. Küçük küçüktür. Yani insanın iştahının çekici değildir. Çekme iştahını yapar. İstemez. Ancak gerektiğinde alınacak bunlar. Az alınacak bakın. Böylece. Az alınacak. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii ki Molla Mevlam göstermiş Alem-i Melekut'taki sırları göstermiş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zeytinyağını çok severdi muhteremler bakınız. Zeytinyağını baştan. Hatta hadis-i şerifte de var ama onları okuma şey gelecek. Bir hadis okuyayım inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri külü zeyte zeytinyağını yiyin. Peygamber'e bakın. Yiyiniz. Ve dehinü bihi onunla bedene sürününüz. Yani bir insanda bir yere çarptı, bir şey oldu, ağrı var, mağrı var belinde, ayağında onu sürün. Zeytinyağı. Yani incitme oldu ayağında. Şu bu merhemler hiç gerek yok mu? Gerek yok. Zeytinyağı böyle. Masajla zeytinyağı. Sür zeytinyağını. Belin ağrıyor, sür zeytinyağını sür. Bunu Allah'ın Resulü diyor bakınız. Zeytinyağını yiyin. Ve dihnü bihi fînefî şifâün min seb'îne dâen. Onda 70 yerde şifa var. Yanlış şerifte geliyor. O şecer-i mübarekeden mübarek ağaç, deniz zeytin ağacına Kur'an-ı Kerim'de oradan geliyor bu. Peygamber aslında bunu severdi muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eti severdi. Her zaman yemezdi ama. Şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir insan 40 gün sürekli et yerse onun kalbi katılaşır artık buyuruyor muhteremler. Katılaşır. Eğer bir insan et hiç yemezse o da bedene zaaf gelir. Yani eti az olarak arada alma gerekiyor buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Çok yememe gerekiyor. Yalnız şimdi bize biraz tabi biraz değişik farklı gelecek. Peygamber hadis-i şeriflerinde buyuruyor. İneğin sütü şifa, eti dağ. Yani eti zararlı. İnek eti, dana eti çok yenmesi zararlı muhteremler. Hadis-i şerif. Ben bu hadis-i şerifi çok merak ediyordum. Acaba bu neden zarar diye. Geçen yıldan nasip oldu cemaatimiz. Bir gazete elime geçti, orada gördüm. Amerika'da araştırma yapılmış. İnek dana etinin kansere sebep olduğu oradan kanıtlanma yok muhteremler. Fazla alınırsa böylece. Bak Allah'ın Resulü, Peygamberimiz, Hazreti Şerif sahih muhtemelen. Resulullah bunu buyuruyor bak. O dönemde buyuruyor. İneğin sütü şifa. Bakınız. İneğin sütü şifa, eti daha. Eti zararlı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri koyun etini daha çok severdi ve deve etini severdi Peygamberimiz. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri etin de hayvanın yarı üst kısmından yerdi Peygamberimiz. Alt kısmını yemezdi Peygamber. Şimdi insan da iki ayrılıyor insanda. İnsanın üstü, insanın yaradan üstü bir nevi yedikler göktürü andırıyor. Nasıl arşala var gökte en üstte, arşala var. İşte kalp, ciğerler, bunda gönül insanın üstünde. İnsanın altı, o da dünyayı andırıyor. Esmeli safi andırıyor böyle şey. Bu işin demek ki hayvan et alırken de mümkünse demek ki hayvanların yarı üstünden almak insan için daha şifa, insanı etkiliyor bunlar. Yani öyle bunlara sırlar var ki, öyle sırlar var ki bunlarda. Yani hayvanın her bölümünün ayrı bir sırrı var, insan etkisi var. Az evvel dediğim gibi o yediğimiz gıda kana çekiliyor, bir benimize kan oluşuyor, kan. O kan bize yön veriyor kan işte. O kan bize yön veriyor. Onun için demek ki dikkat edelim bunlara. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hurmayı da çok severdi, hurmayı. Hurmayı severdi. Bir hadis orada okuyayım inşallah, şöyle buyuruyor. Külü temre, hurmayı yiyin. Temir kurumanın anlamına geliyor. Aler rıkı aç karnına. Bakın efendim. Aç karnına. Alsan bak tıbbi nebevi işte. Kurma yiyiniz aç karnına. Fe innehu yaktülü dude. Bakın şu esrara bakın efendim. İnsan akıl duruyor be. Görüyor. Kurma yiyiniz aç karnına. O bedendeki kurtları, kurt. Ne bunlar? Görünmeyen kurtçuklar. Yani mikropları öldürüyor bak. Öldürüyor. Resulullah görüyor mikropları, görüyor. O dönemde yoktu mikrosop daha. Yoktu. Peygamber buyuruyor. Hurmayı aç karnına yiyiniz, o bendeki kurtçukları, yani mikropları öldürür. Buyuruyor muhteremler. Bu arada bilhassa bir hurma vardır. Medine hurması, acive denir. Acive hurması. Biraz küçük olur. Onu çok işte almazlar. Onu ufak görürler de hoşuna gitmez onların. O da bir nevi ilaç kabiliğinden. Ama Medine acivesi olursa hele bir insanın her günden 7 tane yerse, aç karnına yerse biiznillahü teala antiseptik, yani insan bedenine karışınca mikrop öldürücü bir özelliğe kavuşuyor. Bedendeki ne mikrobu da temizliyor bunları. Bakınız. Temizliyor bunları. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sevdiği karpuz. Peygamber karpuzu severdi. Karpuzu peygamber severdi. Karpuzu. Yalnız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri karpuzu nasıl yerdi? Yemekten sonra değil, ekmekle yerdi. Bakınız. Şimdi bir de iki şeyi birleştirmek de vardır böyle. Birbirine tamamlayıcı oluyor bunlar böyle. Daha çok örnekleri var bunların. Yani bunu vereyim. Demek ki bizler genelde karpuzu yemekten sonra yeriz. Bak öyle değil. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri karpuzu ekmekle yerdi. Ekmekle peygamber yerdi böyle şey. Öyle mi gerekiyor karpuzu gerekiyor? Peki karpuz ne yapıyor muhteremler? Ne yapıyor karpuz? Yani o kadar kişiye bakan fazla ki karpuz bir defa karpuz suyu taşları eritiyor. Bir insanda bebe taşı Safa taşı varsa o kişi bu şekilde ama Peygamberimizin yediği gibi kişiye ekmekle, hele aç karında, kişi sabah kahvaltısı kahvaltısı bir insan, kişi aç karnı ekmekle karpuz yerse ta yerine peynir bir şey yiyebilir. Demek ki bakın ne yapıyor? Taşları eritiyor, kırmıyor ama. Bugün lazer kırıyor ama onu bırakıyor, kırıyor bırakıyor. Düşersen düş bakalım diyor, karışmıyor bir daha. Ama bu karpuz gündeki öyle bir hassa üst tarafı var ki bunda böbrek taşlarını eritiyor. Su gibi gidiyor böyle çıkıyor dışarı. Eritiyor bunları. Yine bedendeki bütün toksinleri dışarı atıyor, temizliyor bedeni. Temizliyor. Tabii şimdi karpuz zamanı da geliyor. Azı cemaatimiz. İnşallah onu da öyle yemeye çalışacağım. Biraz aç karnına biraz da ama ekmekle yemeye çalışacağım inşallah. Tabii çok bunlar. Hepsi sayamayacağız şimdi. Bir de yemek yerken ne yapmamız gerekiyor? Yemek yerken ne yapmamız gerekiyor? Bir, yemekte acele etmemek. Yemeği biraz yavaş yemek gerekiyor. Bu şart. Acele etmemek gerekiyor. Güzelce çiğneme gerekiyor yemeği. Ağızdaki tükürük var ya, tükürük. Onun çok özellik, kimya özellikleri var tükürüğün. Güzel çiğneme gerekiyor. Parçalanması gerekiyor. Bazı gıda ancak tükürük parçalıyor bunları. Çiğneme gerekiyor. Sonra bir insan çok kederli, işte kafasını bir şey takmış, evhamlı, sıkıntılı, o anda da yemek yememeye çalışmalı derler. O durumdaki yemek insana pek yaramaz. Kişi unutmalı biraz derdini, açılmalı, sağa sağa atmalı, dışarı çıkma icabında gereken bir şeyini. Kişi kendini hazırlamalı, elden geldiği kadar daha huzurlu, sakin bir şekilde yemek yemeli. Sonra az evvel de geçtiği gibi tabii yemek yerken bazıları şöyle derler, işte sofrada konuşulmaz der bazıları. Eskiler bunu çok söylerdi. Sofrada konuşulmaz diye. Bu yanlış muhtemelen. Bu eski İranlılardan kalan bir adet. İslam'da bu tam zıttır bu. Sofrada konuşmamak diye bir şey yok. Yalnız tabii sofrada boş şeye konuşmamak gerekiyor. Gevezelik yapmamak gerekiyor. Özellikle öyle saz, caz, çalgı, müzik olmuyor muhtemelen. Olmayacak. Kişi güzelce konuşacak. Özellikle aziz cemaatimiz, kişi sofrada oturur zamanlar biraz yavaş yerse, bir de güzel bir sofra sohbet olursa, oraya melekler de geliyorlar. Geliyorlar, o yemeklere o anda rahmet ilahi yağıyor, rahmet, bereket, rahmet yağıyor. O sofra yemek şifa oluyor işte böylece. Eğer misafirden kalan yemek, böyle sofradan kalan yemekler de bunlar kesin dökülmemeli bunları. Bunlar çoğunlukla yemeliler. Bunlar şifa olur bunlar. Allah en sevdiği bu oluyor böyle. Yani yemeği yavaş yemeli. Güzel sohbet yapmalı. Güzel sohbet yapmalı. Yavaş yavaş yemeli. Sofra biraz durmalı az bir şey. Yerken oraya bereket yayıyor. Rahmet yayıyor oraya. Sonra bir de burada tefekkür de gerekiyor. Kişi, hele yalnız yiyen kişi ne yapacak orada? Burada bir de tefekkür gerekiyor. Kişi bakacak, şu su mesela, aldığı lokma ekmek, elini aldı. Düşünecek, ya Rabbi, şu lokma, elime gelinceye kadar kim bilir kaç yüz kişi bununla görevlendirildi. Eğer Allah Teala insanlara hırs denen bir duygu vermeseydi, aç kalırdık bizler ya. Kim çalışır? Kim kamyonlar hızlı bir şey taşır buraya? Kim ekip işler onları? Herkes kendisi kadar yapardı. Ama bizim Mevlam hırs diye bir şey veriyor insanlara. Ne oluyor? Bu hırs duygusundan kaynaklanan bir itim gücüyle insanlar yeterinden fazla çalışma uğraşıyorlar işte. Kimi tarla ekiyor, şunu yapıyor, kimi fırında bütün gece ekmek pişiriyor. Kamyon sabah uykusuz uykusuz bal yetiştirecek. Market açıyor, fırın sabah açıyor, Öbür efendim inene sayıyor, sütleri getiriyor, yumurtaları topluyor, getiriyor. Ona bakma gerekiyor muhteremler. Bir gün bir muhterem zata misafir gelmiş. Meyve ikram etmiş ona. Meyveye bakıyor da meyve pek beğenmiyor da. Şöyle kenara koyuyor, yemeyecek oluyor da. Diyor ki ev sahibi muhterem, salih kişiymiş. Kardeşim, şu gördüğün meyve var ya bak diyor. Bu bize gelince kadar diyor, ne kadar bunda görevliler çalıştı diyor. Başta kim? Melek. İsa Aleyhisselam. Ondan başlıyor. Rızık ona veriliyor her belgesinde. Ona veriliyor. Güneş ne kadar enerji verecek. Bakın aziz cemaatimiz. Yani Mevla Rabbül Alemin. İnsanlar aciz böylece. Güneşe ne kadar enerji lazım? Mesela kalorifercim var değil mi? Kalorifercim vardır. Havaya duruma göre bakıyor. Buna diyor şu kadar kömür atayım. Ya yani bu kuş dereceye bunu çıkarayım diyor. Asıl böylece. Kalorif ısıyı ayarlamak kaloriferciğin bir görevi olduğu gibi güneşte bir ısı oluyor, enerji oluyor güneşte. Bazen daha aşırı oluyor. Bunu kim ayarlıyor? Melek. İsrafil Aleyhisselam. Ona göre atmosfer dalgaları oluyor, hava akımları olacak, iniş çıkışları olacak, soğuk sıcak hava dalgaları olacak, rüzgar olacak, şubu olacak. Oradan başlıyor. Yağmurlar gelecek, kar tanrıları gelecek, toplu birleşecek, işte ekin olacak, şu olacak, bu olacak, ekecek, bir şey toplayacak. Şimdi mesela kira zamanı, bakıyorsun, merdiven dayıyorlar, kiracın çıkıyorlar, eline sepeti, böyle teker teker teker topluyorlar. Aman ezilmesin, bir şey olmasın. Tabii bir para kazanacak işte, Allah'ın bir hırs var işte. Onu alır, efendim hale gönderir, pazara çıkarır, şuraya getirir, buraya getirir, getirir bence. Demek ki tefekkür de gerekiyor bunda. Yüce Mevla bunu böyle yapmış bence. Bize hazır geliyor bunlar bence. Bir gün Hazreti İmam-ı Gazali, İyyâ'l-Kitâb'ın kitabının müellifi, zamanın kutbu aktabı, çok büyük velullah kendisi, iki dalda da, batın zahirde, esas kendisi Tuz şehrinden. Bir gün bu Sile-i Rahim için Tuz şehrine gidiyor. Uzun zaman Şam'da, Bağdat'ta kaldığı için soruyor. Bu civarda bir Allah dostu var mı diyor. Onunla bir görüşmek istiyorum diyor. Tabi onların gönülleri ancak onunla açılıyor. Halk açmıyor onları. Diyorlar filan köyde diyorlar. Çok salih, çok tevva bir Allah dostu var diyorlar. Yan arkadaşla beraber onu ziyarete gidiyorlar. O kişi de tarlasından tohum atıyormuş anda. Tabi bırakıyor tohumunu, geliyor, İmam-ı Gazali'yi tanıyor, tanıştırıyor kendisini, sarılıyorlar, oturuyorlar. Orada bir bulunan biri diyor ki, o tohum atan o kişiye, salih kişiye, ne olur diyor, tohumları bana ver de, ben tohum atayım, işin kalmasın senin diyor. Yok olmaz diyor, dursun onlar diyor, dursun bakalım. Hazreti İmam-ı Gazali şimdi buna soruyor. Tabii işi biliyor da ona soruyor şimdi. Arkadaş diyor, niye diyor buna vermenin tohum atması için diyor, işin kalmasın. Ben diyor tohum atarken diyor, hem kalbim huzurda oluyor, hem dilimde zikir oluyor diyor. Öyle atıyorum diyor. O zaman Allah bana bereketini veriyor, Allah bunu şifa, gıda veriyor, bu yiyende şifa oluyor böyle. Belki bu arkadaşın diyor, dili zikirse bile diyor, kalbi belki huzurda olamaz diyor. Nedir kalp huzuru? Allah huzurunda olduğunu hatırlamak. Yani Allah Rabbi alemindir, Allah beni görüyor, biliyor. Allah huzurunda dinle zikir. Bak tohum atıyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Eşiğe tohum atan var mı muhteremler ya? Var mı muhteremler? Hasat zamanı, biçme zamanı aynı şekilde. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Öyle pişiriliyor, öyle öğütülüyor, öyle pişiyor ekmek, öyle ekmek pişiyor. Medine Münevver'de bir muhterem zat vardı. Allah rahmet eylesin. Rahmet oldu 10 sene kadar önce. Medine'de yaşadığı halde Medine'de ekmeği evde kendi yapıyordu muhtemelenler. Çarşı almıyordu Medine'de. Almıyordu. Kendi yapıyordu. Oturdu bir gün sofraya. Bak ama bu benim kendi yaptığım ekmek. Dedi. Çok güzel yapıyor kendisi. Alışmış yapıyor da. Dedim neden almıyorsun dışarıdan? Bilmiyorum nasıl pişiriyorlar dedi. Belki de kahve pişirebilirler. Ben bunu kendimde koyuyorum dedi tekmeğime, tekneme, hamur şeyime dedi. Unu koyuyorum, suyunu koyuyorum dedi. Böyle la ilahe illallah. Allah dedi bunu yoğuruyorum. Bu tepsiye koyuyorum. Besmele koyuyorum, besmele alıyorum. Zikirle yapıyorum dedi. Bir gün de çarşıdan bir ekmek aldım. Hemen halde bir noksanı gördüm dedi böyle. Bak bu dönemler. Yani gaflet böyle şey. Gaflet. Demek ki yemek yaparken de hanımlarım hiç olmazsa baktı. Ki hanımlarımız da onların da o anda kızın olmamaları gerekiyor. İşte gaflet olmamaları gerekiyor onların da böyle. Daha oturdu mesela yemek yapacak. Aldı mesela fasulye ekleyecek. Patçanı soyacak. Böyle la ilahe illallah desin, Allah desin, öyle huzur ile yemeği soysa, temizse, tencere koysa, suyunu koysa, hiç olmaz böyle Allah Allah diye karıştırırsa, yaparsa, o nimette başka olur azı cemaatın böyle. Yani öyle gelmesi, işte evliya öyle yetişiyor azı cemaatın. Öyle yetişiyor evliya. Temiz gıdayla, zikrullahla gelen gıdayla yetişiyor. Demek ki yerken de yerken yenene gafil olmaması gerekiyor bundan da. Böyle gerekiyor. Bir de sonunda ne gerekiyor yemekten sonra? Şükür gerekiyor şimdi, sonunda da. Şükür gerekiyor. Kişi tabii işte bir sofu duası yapar, el kalıyor bu arada. Eğer bunu yapmasa da kalben, ya Rabbi sen bu nimetleri yarattın ya Rabbi. Bu nimetleri sen nasip ettin ya Rabbi. Bize iştah verdin ya Rabbi. Bize bu organları verdin ya Rabbi. Yedik nimetlerini. Ya Rabbi bu bir nimetleri senin zikrinle, ibadetine geçirelim diye bu da Allah'a da şükretmede gerekiyor aziz cemaatimiz. Yine öyle muhterem zatlar bir şeydikleri zaman o hazım esnasında aman gafil olmama çalışıyorlar ama bu hazım esnasında, sinir esnasında da. Çünkü bedene girdi. Nasıl değirmende öğütülüyorsa midede bir öğütüm oluyor. Sindirim oradan başlıyor. Sindirim esasında yani gıdanın kana dönüşme aşamasında gafil olma çalışırlar mı muhteremler? İnşallah biz de bunları uygulama çalışırlarımıza geldiği kadar. İlla Fatiha. Çok güzel.